Komentator sportowy. Dziękujemy i gramy dalej. Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Jest godzina 6, mamy 20 listopada, to sobota, czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Śmiertelna ofiara, wichur nad Polską. Na Pomorzu zginął 35-latek. Drzewo spadło na jego samochód. Premier planuje podróż po europejskich stolicach. Tematem rozmów ma być sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Kibice skoków narciarskich się doczekali. Dziś pierwszy konkurs Pucharu Świata. Wczorajsze kwalifikacje wygrał Kamil Stoch. Silne wichury nad Polską przyczyną śmierci jednej osoby. W powiecie słupskim zginął kierowca samochodu, na który spadło drzewo. Pasażerka została ranna. W nocy w Pomorskiem prędkość wiatru sięgała 100 km na godzinę. Grzegorz Armatowski. Do tragedii doszło około 21.30 na drodze 213 w miejscowości Murowaniec. Na jadące auto spadło przewrócone przez wichurę drzewo. Kierowcy nie udało się uratować. To mężczyzna w wieku około 35 lat. Kobieta, która z nim jechała, trafiła do szpitala. Strażacy odnotowali dotąd 252 zdarzenia związane z szalejącym wiatrem. Najwięcej w powiatach wejherowskim 45, słupskim 28, puckim 27 i w Gdańsku 26. W kilku miejscowościach konary drzew pospadały na zaparkowane samochody. Uszkodzone zostały reklamy, elewacje budynków i dachów. Na morzu sztorm o sile 10 stopni w skali Beauforta. W porcie w Gdyni wstrzymano przeładunki. W całej Polsce do północy strażacy otrzymali prawie 500 zgłoszeń dotyczących usuwania skutków silnego wiatru. W ciągu dnia wiatr ma słabnąć. Tylko na Pomorzu możemy spodziewać się silniejszych podmuchów. Premier wybiera się do kilku europejskich stolic. Rozmowy Mateusza Morawieckiego będą dotyczyły przede wszystkim kryzysu migracyjnego na białorusko-polskiej granicy, zapowiada rzecznik rządu Piotr Müller. Nie rezygnujemy z działań dyplomatycznych i to mogę dzisiaj zapowiedzieć, że pan premier w nadchodzących dniach będzie miał szereg spotkań w stolicach europejskich dotyczących właśnie obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Generał Roman Polko powiedział w TVP Info, że na razie Polska radzi sobie ze sterowanym przez Aleksandra Łukaszenkę kryzysem migracyjnym. Dodał, że to zasługa strzegących szczelności granicy żołnierzy i funkcjonariuszy, a także działań dyplomatycznych. Generał Polko podkreślił jednak, że kryzys wchodzi w następną fazę. Konsekwentne pokazywanie, że z polskiej strony, ze strony Litwy też, która boryka się z tym problemem, nie będzie żadnego ustępstwa. To przynosi rezultaty, ale w takim sensie przynosi rezultaty, że rzeczywiście szturm został odparty. Obawiam się, że Łukaszenka, który w dalszym ciągu przecież ma tych migrantów na własnym terytorium, po prostu teraz przechodzi do takiej taktyki przenikania, czyli jedna bitwa jest wygrana, ale do końca tej wojny jeszcze daleka droga. Przedwczoraj było 255 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Dwie duże grupy próbowały siłowo dostać się do naszego kraju. Jedna liczyła około 500 migrantów, druga około 50. Obie próby zostały udaremnione. Najnowsze dane epidemiczne to ponad 23 200 zakażeń koronawirusem i 403 zgony z powodu COVID-19. Wykonano prawie 94 000 testów na obecność wirusa. Możemy mówić o stabilizacji liczby nowych przypadków koronawirusa, a w niektórych województwach widoczny jest delikatny spadek dynamiki zakażeń, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W województwie lubelskim i w województwie podlaskim w ostatnim tygodniu obserwujemy nawet nie tyle spadek dynamiki, co spadek zakażeń, co świadczy o tym, że województwo lubelskie i województwo podlaskie mogą już w tej chwili być chwilę po szczycie czwartej fali epidemii. Przybywa chorych z COVID-19, którzy wymagają hospitalizacji, zaznaczył wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ponad 16 tysięcy takich osób jest w naszych szpitalach. W ostatniej doby znów przybyło 380 pacjentów. Przy pomocy respiratorów oddycha 1381 najciężej chorych. To 36 osób więcej niż poprzedniej doby. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Kamil Stoch wygrał kwalifikację do dzisiejszego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w rosyjskim Niżnym Tagile, który zainauguruje olimpijski sezon. Pozostali Polacy skakali słabo i zajęli odległe lokaty. Były skoczek narciarski Bartłomiej Kłusek jest zaskoczony świetną formą Stocha, a zarazem zmartwiony postawą pozostałych Polaków w piątkowych kwalifikacjach. Skoczył bardzo dobrze, widać było od razu wyjście z progu, co bardzo fajnie, z energią takie oddanie tutaj na progu. Do tego też trafił niezłe warunki, no i odleciał rywalom. Można to szczerze powiedzieć, także no, mnie trochę nawet zaskoczył. Być może pierwsze konkursy też trochę tak widać było, że wszyscy tacy nie do końca tacy może przekonani jeszcze, jak to będzie wyglądać. No ale kwalifikacja jest nie u wszystkich, jest trochę tego napięcia u nich. Początek dzisiejszego konkursu o 16. To unikat w skali kraju. Wyjątkowa kareta do obejrzenia w Muzeum Historycznym w Ełku. XIX-wieczny pojazd został znaleziony w pobliskim Grajewie, gdzie był użytkowany jeszcze po wojnie. Potem kareta niszczała. Zabytek kupiło ełckie muzeum i odnowiło, mówi Jarosław Wasilewski z muzeum. W skali kraju to jest kareta unikalna. Te muzea, które dysponują takimi większymi powozowniami typu łańcuch, to też takie karety by się nie powstydziły. Plałka, charakterystyczna właśnie dla Śląska, dla Wielkopolski, kareta typu właścicielskiego, czyli to jacyś tam bogaci gospodarze taką karetą mogli dysponować, księża również. Ta ma 100 kilkadziesiąt lat, no tak dokładnie datować jej nie jesteśmy w tej chwili w stanie, ani też gdzie tak dokładnie ona powstała. Renowacja karety kosztowała prawie 350 tysięcy złotych, z czego 200 tysięcy to dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę można spodziewać się zachmurzenia dużego, ale z przejaśnieniami, ale niestety też słabym deszczem. Temperatura maksymalna w ciągu dnia to od 7-8 stopni Celsjusza na krańcach południowych i północno-wschodnich do 11-12 na zachodzie i nad morzem. No i ta informacja dość ważna, o czym mówiliśmy w serwisie Trójki. Wiatr w ciągu dnia osłabnie, jednak nadal będzie w porywach dochodził do 55, a nad morzem do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Bezdomne koty potrzebują naszej pomocy, posiłku, leczenia, miłości człowieka. My z SOS Koty Mielec staramy się stworzyć namiastkę domu wszystkim kotom, które do nas trafiają. W ubiegłym roku w naszej Puchatce troskliwą opiekę znalazło ponad 100 potrzebujących kociąt i dorosłych kotów. Zmieniaj z nami świat. Wejdź na stronę SOS Koty Mielec. Pomóż nam ocalić kolejne istnienie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Black Weekend w Coral Travel. Tylko do 22 listopada wakacje 2022 z rabatem 290 zł na każdą osobę. Rodzinę z dwójką dzieci ponad 1000 zł rabatu w Turcji, Grecji, Bułgarii i innych ciepłych krajach. Nie zwlekaj, Black Weekend tylko do 22 listopada. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy 7 minut po 6. Zapraszamy na weekend. A czy wiedzą Państwo, że 20 listopada obchodzimy Dzień Absurdu? Mam tutaj napisane, że Dzień Absurdu to wyjątkowa data w kalendarzu dla wszystkich, którzy śmieszą się irracjonalnymi historiami filmowymi, dziwnymi żartami czy niedorzecznymi książkowymi opowieściami. W tym dniu ponoć można pleść bzdury i nikt nie powinien mieć nam tego za złe. Czyli pomyślałem sobie, że to taki fantastyczny dzień dla fanów Monty Pythona. Postaramy się pleść bzdury, ale nie za bardzo, a zrobimy to w składzie Zofia Kruszewska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i mówiący do Państwa Tomasz Miara. Dzień dobry, zapraszamy. 12 minut po godzinie 6. Zapraszamy na weekend w Trójce. Postaram się teraz Państwa umiejscowić, jak to się mówi, w czasoprzestrzeni, bo o poranku to rzecz ważna. Mamy sobotę, to jest 20 listopada, to jest 324 dzień tego roku, do końca 41 dni, do końca roku rzecz jasna. Czy Państwo są już bombardowani sylwestrowymi propozycjami? No, mnie już tam gdzieś na mailu takie powolutku się pojawiają. Słońce wstanie dzisiaj o 7.04, zajdzie o 15.39. Z imieninowymi życzeniami proszę dzisiaj zgłaszać się do Agapiusza, Edmunda, Eustachego, Feliksa, Fortunaty, Grzegorza, Lubomira, Maksencji. Piękne imię, Maksencja. Marii, Oktawii, Oktawiusza, Rafała oraz Sędzimira. Co wydarzyło się na przestrzeni lat? 20 listopada to oczywiście mój subiektywny wybór, bo tych dat jest mnóstwo. W 1820 roku brytyjski statek wielorybniczy Essex został staranowany przez kaszalota i zatonął w odległości 3700 km od wybrzeża Ameryki Południowej. 21-osobowa załoga przeniosła się na 3 szalupy i przez ponad 4 miesiące dryfowała po Pacyfiku, a w tym czasie na pokładzie łodzi dochodziło do aktów kanibalizmu. Ostatni pozostali przy życiu rozbitkowie zostali uratowani w kwietniu w 1821 roku. Historia ta zainspirowała Hermana Melvilla do napisania powieści Moby Dick. W 1900 roku 20 listopada w dworku malarza Włodzimierza Tetmajera w Bronowicach pod Krakowem odbyły się uroczystości weselne poety Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny, które zainspirowały Stanisława Wyspiańskiego. Brawo, pani dobrze wie i pamięta ze szkoły, do napisania dramatu Wesele. W 1960 roku 20 listopada odbyła się pierwsza w Polsce wystawa Pudli. W 1992 roku 20 listopada premiera filmu Psy w reżyserii Władysława Pasikowskiego i pomyślałem sobie, że zwłaszcza o filmie Władysława Pasikowskiego warto będzie Państwu opowiedzieć trochę więcej i obiecuję zrobić to przed godziną 7. A teraz mamy 14 po 6. 18 minut po godzinie 6. Teraz w Trójce temat nie tylko dla orłów. Wielka niczym blok mieszkalna jest grafika sokoła wędrownego, która od kilku dni zdobi 225-metrowy komin toruńskiej elektrociepłowni. Żeby namalować na takiej wysokości ogromnego sokoła, artyści musieli wykorzystać techniki alpinistyczne. Stoimy przy nieczynnym kominie wyłączonym z eksploatacji w 2017 roku. Robert Kowalski, prezes PGE Toruń. Zastąpiliśmy wysłużone już aktywa węglowe, ciepłownię węglową, nową elektrociepłownią gazową, niskoemisyjne paliwo, no i jednocześnie produkcja dwóch produktów energetycznych, czyli ciepła i energii elektrycznej z jednego źródła paliwowego. Dzięki temu o około 90% obniżyliśmy emisję gazów CO2. Grafika jest umieszczona na wysokości około 120 metrów. Wysokość tego sokoła to jest 15 metrów. To jest taka wysokość mniej więcej jednego bloku czteropiętrowego mieszkalnego na wielu naszych toruńskich osiedlach, więc to można sobie uzmysłowić, jaka to jest wielkość tego sokoła. Sławomir Sieliski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół. Jest to gatunek kosmopolityczny występujący kiedyś na całym świecie. Niestety w wyniku działalności człowieka na większości swojego światowego areału prawie wyginął. Ostatnie znane gniazda sokoła wędrownego w Polsce były znalezione w 60-tych latach. I potem przez ponad 30 lat praktycznie w ogóle go nie było w Polsce. Na szczęście dla tego gatunku w momencie, jak on zaczął ginąć w naturze, bardzo dużo tych ptaków było w rękach sokolników. Bardzo cenione tysięcy lat sokolniczo wykorzystywane do polowania. No i wtedy sokolnicy mogli podjąć próby jego hodowli po tej reintrodukcji, czyli ponownego wprowadzania do środowiska naturalnego. Na zachodzie się to znakomicie udało. W Polsce zaczęliśmy reintrodukcję w latach 90. Natomiast pierwsze udane lęgi sokoła wędrownego po kilkudziesięciu latach odbyły się we Wrocławku i w Toruniu, na nieistniejącej już kominie Lany. Sokoły prawie na całym świecie gniazdują w górach na skałach, na półkach skalnych. Tam gdzieś wygrzebują dołek, to im wystarcza w ziemi, tam składają jaja. Człowiek zaczął kiedyś budować takie wielkie sztuczne skały w miastach jak kominy, wieżowce. Im to bardzo odpowiada. W miastach jest bardzo dobra baza pokarmowa. Także tych sokołów, szczególnie w miastach, przybywa. Tutaj się wykluło już około 16 młodych. Też można podglądać w internecie, na Państwa stronie. Dzięki PGE są zainstalowane tutaj kamery. W tej chwili mamy około 20 podglądów takich w Polsce. Na naszą stronę nawet 5 milionów rocznie jest odsłon, także cieszą się one bardzo dużą popularnością. Ta grafika była wykonywana przez 5 alpinistów. Tak naprawdę alpiniści malowali jakby tego sokoła, natomiast cały mural, tę najważniejszą część, tworzył jeden człowiek. Była to specjalna technika. Myślę, że to teraz widać i cieszy to wszystkich mieszkańców Torunia, też i nas. Tematem wielkiego ptaka zajął się Michał Zaręba, a tymczasem wczoraj swoją premierę miała debiutancka płyta Bartka Deryło zatytułowana Latawce. No i teraz uwaga, uwaga, bo w niedzielę po godzinie 19 koncert promujący wydawnictwo będzie można posłuchać w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale także stream audio, stream wideo na stronie Trójki na naszym Facebooku oraz na YouTubie Polskiego Radia. Na zachętę proszę posłuchać odpowiedniej piosenki na odpowiednią porę. Świt Bartek Deryło. Nowy dzień, znów głuche ślady. Mijam tłum, nie widząc twarzy, tylko sterty gazet, reklamy marzeń. Sam od kilku stacji milczę. Wpuszczam wiatr, zagłuszam ciszę. Ten sam wciąż bilet mam, jak posąg ze szkła, roztrzaskany w walce. Upadam bez szans, wariuję i tańczę, jak posąg ze szkła w ostatniej walce. Upadam bez szans, jak posąg ze szkła, jak posąg ze szkła. Nowy dzień, dziś milkną ślady. Mijam tłum, nie widząc twarzy, tylko sterty gazet, reklamy. reklamy marzeń. Wracam między dniem i świtem, choćbym chciał, ta noc nie zniknie. Odpuszczam, milknę, ta noc nie zniknie, bo ja biegnę wam oku, myśląc, że znam drogę, choć długą mi słony smak. Na koniec cel mój widzę, cel mój widzę. Odkrywam karty powoli sam, wierząc, że mogę przychytrzyć czas. Na koniec szum mnie milknie, jak posąg ze szkła roztrzaskany w walce. Padam bez szans, wariuję i tańczę, jak posąg ze szkła w ostatniej walce. Padam bez szans, jak posąg ze szkła, jak posąg ze szkła, roztrzaskany w walce. Upadam bez szans, wariuję i tańczę, jak posąg ze szkła w ostatniej walce. Upadam bez szans, jak posąg ze szkła, jak posąg ze szkła. Za 4 minuty będzie w 6:30 Bartek Deryło i jego świt. Przypomnę, że jutro o godzinie 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej oraz na antenie Trójki koncert promujący jego debiutancki album. Tymczasem chciałem zapytać, czy pamiętają państwo, czym zajmowaliście się 29 lat temu? Jak wyglądało państwa życie? Jak wyglądała rzeczywistość dookoła was? A pytam o to dlatego, że 29 lat temu na ekrany kin wszedł film, po którym już nic nie było takie samo. Psy w reżyserii Władysława Pasikowskiego. No więc jak wyglądało państwo życie? Bo do tematu tego filmu wrócę na pewno przed godziną 7:00 w Trójce. 2:00 i 7 trójek. Watching the clock, it's 4:00. It's got to stop. Tell him, take no more. She practices makes her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in love with him, can't find a better man. She dreams in color, she dreams in red, can't find a better man. Minuta po wpół do siódmej. Słuchają Państwo, zapraszamy na Weekend w Trójce. A dzisiaj należy spodziewać się zachmurzenia, niestety dużego, co prawda z przejaśnieniami, ale i ze słabym deszczem. Temperatura maksymalna w ciągu dnia to tak około 7-8 stopni na krańcach południowych i północno-wschodnich, 11-12 na zachodzie i nad morzem. Wiatr w ciągu dnia osłabnie, to jest dobra wiadomość, jednak nadal będzie w porywach dochodził do 55, a nad morzem nawet do 70 km. Trójka. Program trzeci. Czy Państwo są z tych małomównych, czy jednak gadatliwych? O bardzo ciekawym rekordzie opowiemy Państwu w Trójce za kilka minut. We'll be right back. Słuchają Państwo Trójki, za 23 minuty będzie godzina 7. Ja już o tym wspominałem dzisiaj, witając się, że mamy ponoć dzisiaj dzień absurdu, więc w tym dniu można pleść bzdury, nikt nie powinien nam mieć tego za złe, ba, nawet w pewnych okolicznościach powinien być nam za to wdzięczny. I już tłumaczę, bo taki oto przykład. Wyobrażają Państwo sobie freestylować, czyli rapować, nawijać, jeśli mogę sobie takiego slangu pozwolić użyć, przez 36 godzin bez przerwy. I to jest właśnie prawdziwe wyzwanie. Takiego zadania dzisiaj podejmie się freestylowiec i hip-hopowiec z Zielonej Góry, Rademenes. Chce pobić rekord Guinnessa w nieustającym freestylu. Zielonogórzanin Radosław Blonkowski ma już wprawy na tym polu. Wiosną podczas charytatywnej akcji rapował dokładnie przez dobę. Rademenes do bicia rekordu Guinnessa szykuje się od wielu miesięcy. Ćwiczenia oddechowe, codzienny freestyle, a także treningi wzmacniające ciało to od wielu tygodni jego codzienność. Wolność w głodzie, wolność. Piękne słowa to jest tak, wolny styl, wolne słowa, wolny freestyle, tak. Dzięki temu... Dodatkowo zielonogórzanin musi spełnić wyśrubowane normy, jakie stawiają przedstawiciele Księgi Rekordów Guinnessa. DJ-e, czyli muzycy, którzy będą grali podczas wydarzenia, nie mogą grać dłużej niż 4 godziny, muszą się zmieniać, mogą wrócić po 4 godzinach przerwy. Tak samo jeżeli chodzi o mierzenie czasu, osoby, które będą mierzyły czas, czyli będą sprawdzały, czy wszystko wychodzi według czasu, muszą się zmieniać co 4 godziny. Dwie osoby muszą kontrolować tematy, które będą rapowane, czyli muszą zapisywać te tematy, aby po prostu móc potem zweryfikować, czy ja faktycznie rapowałem. Ty możesz powtarzać temat, na przykład zarapować go w inny sposób, czy to też nie jest dozwolone? 4 godziny później. Wiosną Radosław Blonkowski rapował 24 godziny bez przerwy. W szczytnym celu, by zebrać pieniądze na terapię prawie rocznej Ani Orłowskiej, która choruje na SMA. W ciągu doby udało się zgromadzić ponad 80 tysięcy złotych. Gadałem 24 godziny i jeszcze nie ktoś złoży tak te rymy. Czy dziś Rademenes obawia się kryzysu? Jak zaznacza, ma już wypracowane na to sposoby. Miałem tą ścianę przy 24 godzinach dwukrotnie. Pierwsza była na 17 godzinie, druga była gdzieś na 21. Faktycznie były takie momenty, że już zastanawiałem się, co ja mam dalej ze sobą zrobić, ale na szczęście przytomni ludzie razem ze mną tam na miejscu dali mi ciepłą wodę, bo to chodziło o to, że mi głos znikał. Zobaczymy teraz, czy taką samą ścianę napotkam. Jak tak, to trzeba będzie sobie z nią poradzić. Radek Blonkowski chce odebrać tytuł koledze ze Stanów. Ma rekord 33 godziny, 33 minuty i 9 sekund i zrobił to w 2020 w maju. No właśnie, w twojej branży jest konkurencja, że ten tytuł przechodzi gdzieś tam sobie dość szybko? Była taka sytuacja, że raper jeden rapował 24 godziny, cieszył się bardzo fajnie z tego dwa dni, bo dwa dni później ktoś odpowiedział mu 25 godzinami. Od wielu dni fani podrzucają Rademenesowi tematy, które warto poruszyć podczas bicia rekordu Guinnessa. To ułatwi zielonogórzaninowi zadanie, gdy w głowie zrodzi się pustka. Wtedy też z pomocą przyjdzie szklana kula z tematami. Są tematy wypisane przez ludzi i na Instagramie, i na Facebooku. Muszę tylko je spisać. Czego się boisz najbardziej? Pojawiają się różne obawy, ale staram się je wyprzeć od razu i powiedzieć sobie, stary, zrobisz to, dasz radę. Ale takie, co się pojawiają, to czy ja wytrzymam 36 godzin bez spania. Mi się zdaje, że adrenalina pomoże, a na pewno pomogą mi ludzie, którzy będą i na miejscu oraz osoby, które będą oglądać, komentować, udostępniać live. To na pewno bardzo, ale to bardzo mi pomoże. To nie jedyna inicjatywa, w jaką w ostatnim czasie włączył się Rademenes. W czasie pandemii odwiedził 100 lokalnych przedstawicieli różnych branż, by rymem opowiedzieć o tym, czym się zajmują i w jaki sposób można pomóc im w tym trudnym czasie. Na koniec wspólnego projektu powstał teledysk i piosenka Życzę Ci. W ogóle wiesz, życzę Ci energii, czekolady jak z Belgii, życia bez obelgi, obrotu jak felgi, tylko nie polegnij, mocy jak Melbi, non omnis moriar zupełny. A podobno mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Mimo wszystko trzymamy kciuki, bicie rekordu rozpocznie się dziś o 9, a tematem zajęła się Karolina Kamińska. Strach przed lataniem i głód doświadczeń, wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń, to nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem, wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. ciągłej sprzedaży. Gdzie być przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Za 17 minut będzie godzina 7. 29 lat temu na ekrany kin wszedł film Psy w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Pytałem państwa, jakie macie wspomnienia z tamtymi czasami, z tamtymi latami, 29 lat temu. Czym się państwo zajmowali? 29 lat temu, kiedy wszedł film Psy Pasikowskiego, miałem 32 lata i ten film wielokrotnie oglądam w dzisiejszych powtórkach. I panie redaktorze, przypominają mi się niezbyt miłe wspomnienia z posterunku milicji przy ulicy Cyryla Metodego w Warszawie, kiedy będąc młodym pracownikiem warszawskiej fabryki samochodów osobowych w latach 81-89 byłem tam przesłuchiwany za to, że podnieśliśmy parę ulotek Solidarności. No i jeszcze do dzisiaj, proszę mi wierzyć, czuję te pały milicyjne na plecach. To było coś strasznego. No stąd to wspomnienie po obejrzeniu tego filmu. No i właśnie dlatego ten film tak niesamowicie wywrócił wtedy polską scenę filmową, bo jak to można było sobie wyobrazić, żeby ze zbeka zrobić bohatera? Na temat filmu Psy opowiem więcej już za kilka chwil. Zapraszamy na weekend w Trójce za 10 minut siódma. Rozpoznają Państwo ten motyw przewodni? Psy, polski film kryminalny z 1992 roku w reżyserii i według scenariusza Władysława Pasikowskiego, co ciekawe wyprodukowany przez Juliusza Machulskiego. Jego polska premiera odbyła się 20 listopada, czyli 29 lat temu. Na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych film Psy otrzymał 5 nagród za reżyserię, za montaż, za muzykę, jak Państwo słyszą, oraz za rolę Lindy i Jaskółki. Ciekawostka, pierwotnie film miał nosić tytuł Policjanci z Warszawy na podobieństwo amerykańskiego serialu Policjanci z Miami, ale Machulski nie zgodził się na takie proste przejęcie konwencji rodem z kina amerykańskiego. Inna ciekawostka jest taka, że na zagranicznych festiwalach produkcja była wyświetlana z angielskim tytułem Pigs, a więc świnie. W jednym z wywiadów Cezary Pazura przyznał, że Olaf Lubaszenko miał zagrać rolę porucznika Żwirskiego, to dlatego ta postać ma na imię Olo. Ostatecznie wcielił się w nią Marek Kondrat. Akcja filmu rozgrywa się w 1990 roku. Tymczasem Franc jeździ BMW, które weszło do produkcji pod koniec 91. W scenie zastrzelenia Ola Żwirskiego przez Franca Maurera użyto kapusty, zastępującej głowę Marka Kondrata. Jeszcze ciekawostka. Noszona przez Maurera kurtka jest bardzo podobna do tej, którą nosił Tom Cruise w filmie Top Gun. W 2020 roku Bogusław Linda przekazał tę kurtkę na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i została sprzedana za ponad 100 tysięcy złotych, stając się piątym najdroższym przedmiotem licytacji. Sam pomysł, żeby ubrać Maurera w tę kurtkę pilotkę, pochodzi od reżysera. Powód jest bardzo prozaiczny. W taki właśnie sposób ubierał się wtedy Pasikowski. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz i bardzo ważny wątek. Film stał się wielkim przebojem, gromadząc w kinach aż 400 tysięcy widzów, zdobywając renomę filmu kultowego, a niektóre zawarte w nim dialogi weszły na stałe do potocznego języka polskiego. Dlaczego odeszła? Normalnie, bo to zła kobieta była. Stopczyk, co wy tam palicie? Ja? Radomskie. Ale jak pan major woli, to Franc ma kamele. Miał. Tak? To ja. Kto? Angelika. Nie chcę mi się z tobą gadać. Nie chcę mi się z tobą gadać. Za 8 minut będzie godzina 7. 29 lat temu na ekrany kin wszedł film Psy. Według reżyserii i scenariusza Władysława Pasikowskiego. Coraz mniej lata, jak na rowie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Kolejny raz oszukać siebie mam, że to nie tak, że w sumie jest jak być powinno. No nie, nie pozwolę na ten wymysł. Biorę to w garści, zmieniam plan, drogę na inną. Przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak na rowie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień, przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. 29 lat temu na ekrany kin wszedł film Psy Władysława Pasikowskiego. Pamiętają Państwo, co wtedy robiliście w życiu? Chciałem się pochwalić, co robiłem 29 lat temu. Na pewno oglądałem Pasikowskiego Psy i dwa na pewno w czasie wakacyjno-letnim bawiłem się w Jarocinie. I to bardzo dobrze pamiętam, bo to jeden z pierwszych festiwali, na który pojechałem. 2,2 i 7 trójek, jakie macie Państwo wspomnienia z tamtymi czasami, a może z samym filmem Psy?